Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu esselamu ala Resulillah. İslam'ın siyasete bakışını, temel mantığını konuştuktan sonra İslam adına ne söylenecekse bunun en güzel ve tek resmi örneği olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin uygulamasını da konuşuyor olmamız lazım. Biz kağıt üzerinde veya beyinlerimizde oluşturduğumuz bir düşünceyi İslam'a mal edemeyiz. İslam'ın siyaseti şöyledir, ekonomisi böyledir denemez. Bu illa Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e bağlantılı hale getirilmesi lazım. Mümin bu demek zaten. Müslüman bu demek. Şimdi biz siyaset ve İslam ya da müminle siyaset kelimeleri bir araya nasıl geliyor? Bunu mütalaa ettik. Bunun mantığı üzerinde düşündük. Şimdi siyaseti İslam'ın ilk gününden bugünkü işte 2000'li yıllara kadar nasıl getireceğimizi de görmemiz lazım ki 2000 filan yılında biz siyaseti nereye oturtacağız? Nasıl bir düşünce üzerinden siyaset yürüteceğiz? Onu kestirmiş olalım. Peygamberler Allah-u Teala'nın kendisini anlatmak için gönderdiği elçileridir. Geçen dersimizde de peygamberin yeryüzünde varoluşunun nedenini, insanla peygamberin bağlantısını konuşmuştuk. Arkadaşlar, peygamberler Musa aleyhisselama kadar bir grup, Musa aleyhisselamdan sonra da ikinci bir grupturlar. Musa Aleyhisselam'a kadar gelen peygamberler ki Yusuf Aleyhisselam mesela Musa Aleyhisselam öncesi bir peygamberdir. Musa Aleyhisselam'dan önceki döneme aittir. Musa Aleyhisselam'a kadar olan peygamberlerin mücadelesi toplumu Allah'a davet ve iyi örnek oluşturma üzerine kurulu bir mücadeledir. Musa Aleyhisselam'la beraber peygamberler ikinci bir döneme geçmişlerdi. Toplumu yönetme, yönetimle beraber Allah'a davet etme dönemidir. Yani Musa Aleyhisselam'la beraber peygamberlerin siyasete birinci elden müdahalesi başlamıştır. Musa Aleyhisselam ilk defa Firavun'un karşısına dikilip bu milleti bana ver, İsrailoğullarını bana ver, ben yöneteceğim demiştir. Kaldı ki Musa Aleyhisselam'dan asırlar önce gelen ki bu sürenin ne kadar olduğunu net bilmiyoruz ama en az bir 300 sene önce gelen Yusuf Aleyhisselam. Aynı mesela Yusuf Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın bir tür dedeleri olan bağla geliyor. Yusuf Aleyhisselam da Firavun'un karşısına çıktı. Ben seninle beraber bu devleti yöneteyim dedi. Ver bana demedi. Yani Yusuf Aleyhisselam yürüyen, yine Firavun, aynı ikisi de Firavun, yürüyen bir mekanizmanın içerisinde görev almak istedi. Ben bu işe yetenekli birisiyim dedi. Yusuf Aleyhisselam, Kur'an bunu böyle bize veriyor. Yine Kur'an-ı Kerim, Yusuf Aleyhisselam'dan asırlar sonra gelen Musa Aleyhisselam, bunları bana vereceksin, ben yöneteceğim dediğini söylüyor. Çünkü Yusuf Aleyhisselam döneminde Peygamberler bir siyasi mekanizma kurma peygamberi değildiler. Mevcut mekanizmaların içerisinde rol almak istediler. Bu rolü de ilk defa Yusuf Aleyhisselam istedi. Daha önceki peygamberler, mesela Yusuf Aleyhisselam'ın büyük dedesi de Firavun'un karşısına çıktı. Kim büyük dedesi? İbrahim Aleyhisselam. O da Firavun'un karşısına çıkmıştı. Ve Firavun'dan böyle bir talepte bulunmadı. Torunu, küçük torunu olan Yusuf Aleyhisselam da Firavun'un karşısına çıktı. Ben iyi yönetirim dedi, bir bakanlık talep etti. Bakanlık görevi var bana dedi. Hiçbir zaman bakanlık insanları yönetme görevi değildir. Yöneticinin eli ayağı olmaktır, yardımcı olmaktır. İnni hafizun alim dedi. Ben bu işi hem biliyorum hem de güvenilir bir adamım senin için dedi. Yönetmek için gönderildim demedi. Peygamberlerin bu çok önemli bir nokta. Zira çaylak mühendis müfessirler geliyorlar. Yusuf Aleyhisselam şöyle yaptı, böyle yaptı. Demek ki demokraside, kapitalizmde de şöyle görevli alır diye örnek getiriyor. Yani Kur'an-ı Kerim'den böyle cımbızla bir ayet çıkarıp anlamaya çalışanlar dinleriyle oynuyorlar fark etmeden. Yusuf Aleyhisselam'ın oradaki fonksiyonu, zaten peygamberlik olarak fonksiyonu Musa Aleyhisselam'dan sonraki döneme ait bir fonksiyon değil. Bir tür Hoca Efendi statüsünde peygamberler o zamanlar. Makam olarak değil, işlev olarak. Allah Teala onlara yeryüzündeki kitleleri yönetme görevi ve emri vermedi. Neden? Neden? Bu nedene 100 tane sosyolojik, 500 tane psikolojik sebep bulabiliriz. Ama her halükarda bizim için tek cevap Allah Teala böyle murad etti. Ama bir de şu var. Henüz insanlık bir devlet sisteminin üzerinde yönlendirilecek düzeyde değil. Hala babalar, dedeler, amcalar filan bir arada yaşıyorlar. Onlar bir kabile oluyorlar. Yani devlet dediğin birkaç bin kişiden oluşacak bir kitle. Ordu ayrı bir der, siyasi mekanizma ayrı bir der. Bu sebeple Allah Teala henüz yeryüzüne kitap da indirmemiş zaten. İlk kitap da Musa Aleyhisselam'a indi. Yani ilk kitap Musa Aleyhisselam'la beraber Tevrat ilk defa inen kitap. Kitap da inmemiş yeryüzünde. Kitap inmemiş. O kitabın yerinde ne var? Sayfalar var. Sayfalar Allah biliyor. Yani kitap düzeyinde olmadığına göre, dört kitabın dışında bir şey olduğuna göre bülten şeklinde bir bilgiler demek ki. Ayrıntısından haberimiz yok. Yani ne olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Bir kaynağımızda böyle bir bilgi yok. Henüz kitap da gelmemiş. Peygamberler de devlet çaplı peygamberler değiller. İşte en canlı örneği bunun Yusuf Aleyhisselam'dır, İbrahim Aleyhisselam'dır, Yakup Aleyhisselam'dır, İshak Aleyhisselam'dır. Yani bütün peygamberler için mesela Nuh Aleyhisselam'ın Yusuf Aleyhisselam'dan da elbette en az 1500 sene önce geldiği tahmin ediliyor. Ve Nuh Aleyhisselam 1000 seneye yakın zaman etme, eyleme, cehenneme girme, Allah'a iman et şeklinde nasihatte bulunan birisi statüsünde olduğunu görüyor. Sonra önceki peygamberlerin mesela bir Salih Aleyhisselam veya işte diğer o döneme ait peygamberlerin mücadelelerini anlatan ayetlere bakıyoruz. Tamamı iman esaslarında ittifak ediyorlar. Başka ilahımız yok, Allah'tır, aman aman aman diyorlar. Bir de teraziye dikkat edin ya, yapmayın böyle. Teraziye dikkat edin, ahlaksızlık yapmayın. Kur'an-ı Kerim'de mesela bir Lut Aleyhisselam'ın mücadelesi sanki gelir gelir bir ahlak konusu üzerine daralıyor. Bir ahlak konusuyla sınırlı gibi. Ama Musa Aleyhisselam'dan itibaren aynı mücadelenin takvimini Kur'an-ı Kerim ayrıntılarıyla anlatıyor. Öyle bir şey yok. Biraz daha konu gelişiyor. Sen bunu niye yaptın? Böyle bu insanlara dokunamazsın. Bu yeryüzü hükümranlığı sana ait değil. Mesela Firavun'un can alıcı cümleleri olarak bu ırmakların aktığı, Nil'in aktığı toprakların ilahı benim. Ama öbür taraftan İsa Aleyhisselam'ın kavminden alıntı yapıldığı zaman teraziyle niye uğraşıyorsun? Teraziyi niye el büyür tutuyor? Hile niye yapıyorsunuz? Yani bir devletin yönetilmesiyle ver bu İsrailoğullarını ben yöneteceğim demekle teraziye dikkat edin ya, teraziyle oynamayın. Arasında herhalde çok fark var. Çok büyük farklar var. Yani bir kuralı iyice oturtmuş olmak için bu ayrıntılara giriyorum. Musa Aleyhisselam'dan önceki peygamberler, Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberler diye bir ayrıntı var. Evet, peygamberlik olarak bizim için hiçbir tanesinin bir farkı yok. Biz hepsini لَا نُفَرِّكُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ Kural bu bizde. Peygamberlerin hiçbirini tefrik etmeyiz. A sınıf, B sınıf peygamber, birinci sınıf, ikinci sınıf peygamber diye haşa imanımızla oynamayız böyle yaparak. Ama bir hakikat var. Biz siyasetin, Allah'ın kullarının yapacağı siyasetin Allah'la bağını yakalamak. Yani insan yönetmek. İnsan yönetmekle ilgili din boyutunu konuşabilmek için biz getirdik bir önceki bölümümüzde konuyu peygamberlere dayadık. Peygamberin gönderiliş maksadıyla siyasete girdik biz. Şimdi peygamberlerin fonksiyonları üzerinde de icra ettikleri fonksiyonlar üzerinde de durmamız lazım. Önceki peygamberler, Musa Aleyhisselam'dan önceki peygamberler diye dinlendiriyoruz. Bir de Musa Aleyhisselam'dan sonraki peygamberler diye dinlendiriyoruz. Allah'ın ilk kitabı da Musa Aleyhisselam'la beraber gelmiştir. Çünkü ilk devlet çalışmasını Musa Aleyhisselam yapmıştır. Yönetim demek kardeşler, bir siyasi vaka olarak yönetim üç şeydir. İnsan, toprak ve sistem. Önceki peygamberlerde insan var, toprak zaten kimin olduğu belli değil, sistem de insan yönetme üzerine kurulu değil. Ama Musa Aleyhisselam'ın mücadelesine bakıyoruz. Tevrat elinde olduğu için sistemi var. İsrailoğulları insan tabakası olarak hazır. Toprak olarak da Mescid-i Aksa, Kudüs bölgesini Allah Musa Aleyhisselam'ın hedefi olarak gösterdi. İsrailoğulları iman ettiler. Musa Aleyhisselam'ı peygamber olarak kabul ettiler. Allah'la ipleri ne zaman koptu? Daha doğrusu Musa Aleyhisselam'la sürtüşmeye girdiklerinde Allah bunları lanet etti. 40 yıl Tih çölünde maymun olarak yaşadılar. Sonra da Darwin kendi dedeleri maymun olduğunu gizlemek için insanlık maymundan geliyor dedi. Hayır. Bilakika İsrailoğulları kıradeten hasi'in, alçak maymun gibi yaşayın Allah buyurdu. Erbe'ine seneten. 40 yıl alçak maymunlar olarak yaşattık onları diyor. Şimdi birileri, bazı kardeşlerimiz de biliyorsun, Kur'an'ın anlattığı her şeyden hayal etmek var. Sanki Kur'an böyle gizlice, ya da yani 12 Eylül ihtilalinde yazılmış bir kitap, demokrasi gelince utandık onu konuşmaya gibi. Ya aslında bu yani alçak hayvanlar olun demekti filan diyor. Ya Allah'ın nazarında maymun necis bir hayvan değil. Necis hayvan domuzdur. Diyebilirdi Allah, domuz herifler. Veyahut da hayvan gibi adi olun diyebilirdi. Öyle demedi Allah, bizzat maymun olun dedi. Demek ki bunlar maymunlaştılar. Sonra kalbinde zerre kadar imanı bulunanlar 40 yıl sonra tekrar insana dönüştüler. Ama 40 yıl Tih çölünde, şimdi bu Gazze bölgesiyle Mısır'ın arasındaki mıntıka Tih çölüdür. O çölde 40 yıl maymun gibi dolaştırdı Allah bunları. Adi millet. Şimdi bu suçu, adiliği bütün insanlığa mal ederek rahatlamak istiyorlar. Meselenin özeti bu. Şimdi burada Musa Aleyhisselam'ın ipleri ne zaman koptu? Hani Musa Aleyhisselam onları aldı. Firavun gözlerinin önünde dev bir mucize. Rüyasında görse insan korkar, deniz yol oluyor. Üstelik ki 12 şeritli otoban oldu Kızıldeniz. 12 şeritli otoban oldu. 12 kabileydi onlar, İsrailoğulları. Her bir kabileye Allah özel otoban yolu yaptı. Bunu gözleriyle gördü maymun yavruları. Gözlerini gördüler, karşıya geçince Musa Aleyhisselam projenin üçüncü ayağını onlara sundu. Dedi ki onlara, bakın biz İsrailoğullarından kurtulduk. Elimizde Allah'ın kitabı var. Bir kitleyiz. 3 sac ayağı gerekiyor siyaset için. Kitle, yani halk var. İsrailoğulları var, peygamberi var. Sistem var. Allah Tevrat verdi. Çünkü Tevrat, Kur'an gibi ayet ayet inmedi. Tevrat bütün olarak verildi Musa Aleyhisselam'a. Sadece Kur'an, ümmeti Muhammed merhum bir ümmet olduğu için zorluk çekmesin tatbikatında diye Allah Kur'an'ı ayet ayet indirdi. Ashab-ı kiramı sevdiğinden onlara Allah Kur'an'ı parça parça verdi. Kolay yaşasınlar. İsrailoğulları hem Tevrat'ı alırken, İncil de İsrailoğulları'nın kitabıdır, Zebur da İsrailoğulları'nın kitabıdır. Onlara bütün olarak verdi bu kitapları. Altında ezildiler. Melunlar bir kelime verseydi zaten itiraz edeceklerdi. Şimdi İsrailoğullarına Musa Aleyhisselam sistem var. Tevrat sistem. Halk var. Eksik ne? Tapulu toprağımız yok. Toprağı olmayan bir din yönetim talebinde bulunamaz. Kudüs bölgesini gösterdi Musa Aleyhisselam. Dedi ki bu Kudüs'te basit bir devletçik var. Gidip onlarla savaşacağız. Bu savaşta onları yeneceğiz muhakkak. Allah bizimle beraber zaten. Neticede de biz devletimize de sahip olacağız. Böylece ilk siyaset sistemini kuracak olan Musa Aleyhisselam peygamber ilk hedefine ulaşmış olacak. Adil maymun yavruları Musa Aleyhisselam'a ne dediler? İzheb ente ve rabbuke ve katile inna hevna ka'idun. Maide suresinden ayet okuyoruz arkadaşlar. Git, sen, Rabbin beraber o adamlarla savaşın. Biz sizi burada bekleriz. Şimdi Kudüs'te Filistinlilerde kadar bizim de payımız var diyorlar. Kur'an diyor ki maymun yavruları, siz gitmediniz oraya, gitseydiniz, savaşsaydınız sizin olacaktı. Musa Aleyhisselam sinirlendi. Çok sinirli bir adamdı zaten. Çok sinirli. Daha önce sinirinden elinden cinayet çıkmıştı. قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا اَمْلُكُ اِلَّا نَفْسِي وَاَخِيمٍ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِ الْفَاسِكِينَ Rabbim, ben kardeşim Harun'dan başka sana söz geçiremiyorum. Bu fasık alçaklardan beni uzak tut dedi. Bu bedduası üzerine. Allah 40 yıl onları sürüngen, çekirge sürüsü gibi yaşattık orada. Maymun olarak yaşattık onları buyuruyor. Kur'an-ı Kerim 40 yıl Tih çölünde yaşadılar. Bu 40 yıl içinde Musa Aleyhisselam eceli geldi. Eceli geldiğini anlayınca, yani Musa Aleyhisselam da onlarla beraber o sıkıntıya katlandı bu sefer. Belki birinci, belki üçüncü yılında Musa Aleyhisselam'ın eceli geldi. Bu sefer Allah'a dua etti. Rabbim dedi, bu hainlerin yüzünden ben Kudüs'ten uzak kaldım. Bari cesedimi oraya götür dedi. Orada öleyim dedi. Allah duasını kabul etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cesedinin Kudüs'te nerede olduğunu görüyorum şu anda diyor. Yani kesin Musa Aleyhisselam Tih çölünde ölmedi. Öldüyse de Allah meleklere cesedini Kudüs-ü Şerif'in yakınına taşıdı. Böylece insanoğlunun Allah adına siyaset yapmak için girdiği ilk mücadeleyi Musa Aleyhisselam başlattı. Bu sebeple ki Musa Aleyhisselam bunu başaramadı maalesef. Niye başaramadı? Bulamadı ki Halid bin Velid'den 10 tane. Bir Ebu Bekir bulsaydı ilk Allah adına devlet kurulmuş olacaktı yeryüzünde. Bir Ebu Bekir, bir Ali bulamadı. Bir Ömer, bir Osman bulamadı. Yüzlerce 12 kabileden oluşan hain bir milleti buldu. Ama onlar da akrabaları olduğu halde nankörlük ettiler. Musa Aleyhisselam'ı çölde yalnız bıraktılar ki o iman ehliydi onlar. O zaman mümindiler. Yani inanı. Gerçi bir de buzak bulup buzağa da tapılmışlar bu arada. Yani Yahudi buzak bulur buzağa tapılır, gazete bulur gazeteye tapılır. Yahudi. Şimdi abi kardeş olduk. Onlar da çok sempatik insan oldular. İnsan oldukları için bizim insanlığımızdan utanmamız lazım aslında da. Elhamdülillah bizim soyumuz Adem Aleyhisselam. Onların soyu maymuna dayanıyor. Nesep ayrılığımız var aralarında. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın bu mücadelesi başarılı olamadı. Ebu Bekir bulamadığı için. Bir tane Ebu Bekir çıkmadı yanında. Harun bak ne diyor? Harun'dan başkası sözümü dinlemiyor Rabbim diyor. Bir Harun sözümü dinliyor. Koca milletten 3 kişi tamam biz seninle beraberiz dememişler Musa Aleyhisselam'a. Kur'an'dan bunu anlıyoruz. Musa Aleyhisselam'ın böylece yeryüzünde ilk defa Allah'ın adına insanlığı yönetecek sistemi kurma mücadelesi başarısız oldu. Sonra, yani biz bu Musa Aleyhisselam ayrıntısına fazla dalmayalım. Küçük bir not ilave ederek buraya geçelim. Kur'an-ı Kerim'de ki Kur'an-ı Kerim Muhammed Aleyhisselam'a inmiş, kıyamete kadar onunla iman edenlerin okuyacağı bir kitaptır. Muhammed Aleyhisselam Efendimizin hakkında direkt veya dolaylı olarak ya da ashab-ı kiramla ilgili ayetlerin hepsini toplayalım. 100 ayetse bunlar, yani Peygamber Efendimizin isminin geçtiği veya sen diye Allah'ın hitap ettiği ayetler 100 tane ise, Musa Aleyhisselam ve etrafından ilgili ayetler 500'dür. Birkaç katı fazla, böyle bir rakamsal net rakamlar olarak bunları söylemiyorum. Yani meseleyi anlamamız için söylüyorum. Neden? Çünkü bir dava, bir proje, onun çekirdeğiyle beraber anlaşılır arkadaşlar. Eğer biz bu insanlığı yönetme mücadelesinde Musa Aleyhisselam'ın başlattığı projeyi anlayamazsak, sen seçimleri niye kaybettiğini, seçimden önce birisi ekmeğe zam yapmayacağım diye vaat edince senin bütün projelerinin adil veya zalim düzen olmasına bakılmadan nasıl fiyaskoyla sonuçlanacağını anlayamazsın. Musa Aleyhisselam'ı, İsrailoğullarını anlamayan insanlık davasını anlamaz. Bu yeryüzünü Allah'a teslim etme projesi Adem Aleyhisselam'da başladı. Yeryüzünü Allah adına bir insanın yönetmesi projesi Musa Aleyhisselam'la başladı. Eğer biz siyaset mücadelesini bir sistem olarak anlayacaksak, Musa Aleyhisselam'dan itibaren adım adım bu sürecin nasıl geldi? Yani Mekkeli müşrikler bir mücadelenin karşısında dikilen ilk kimseler değil. İlk savaş Tih çölünde yapıldı. Eğer Allah adına yeryüzünde insanlığı yönetme, yani siyaseti İslam'ın bir sistemi olarak anlayacaksak. Musa Aleyhisselam Tih çölünde vefat etti. Allah cesedini, mübarek cesedini Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgeye taşıttı meleklere. Bazı rivayetlerde toprak yaklaştı, Musa Aleyhisselam'ın cesedi orada kaldı şeklinde. Yani önemli değil, Allah için zor bir şey değil. Kaşla göz arasında Allah Teala 40 defa Musa Aleyhisselam'ın cesedini de sülalesinde getirir götürür. O bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Musa Aleyhisselam'dan sonra Musa Aleyhisselam'ın hamlesini yine Allah İsrailoğullarından istedi ve ilk defa Davut Aleyhisselam yeryüzünde Allah'ın adına siyaset yapan ilk peygamber oldu. Talut denen kişi de daha önce yine Bakara suresinden anlıyoruz. Salih bir mümin olarak Talut da bu mücadeleye girişti ama ilk defa yeryüzünde bir koltuğa insanları yönetmek için oturan ve o koltuğu Allah'ın rızasının doğrultusunda kullanan Davut Aleyhisselam. Ve Davut Aleyhisselam bildiğiniz gibi oğlu Süleyman'la beraber kral peygamberdirler. Hem kraldırlar hem peygamberdirler. Bunu nereden biliyoruz? Peygamber Aleyhisselam Efendimiz de söylüyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten hem Davut Aleyhisselam çok geniş bir şekilde özellikle Nuh Aleyhisselam'dan daha fazla anlatılıyor. Daha ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Süleyman Aleyhisselam'a ait geniş anlatımlar var. Çünkü Davut Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın başlattığı projenin yaklaşık 150-200 sene sonra, uzun yıllar sonra fiiliyata geçmesini sağlayan ya da Allah Teala'nın öyle dilediği ilk insan Davut Aleyhisselam'dır. Bu çok önemli bir nokta. Davut Aleyhisselam işte kendisine zebur gelen bir peygamber değil. Öyle değil. Tevrat geldi daha önce. Yahudiler becerip Tevrat'ı anayasaları gibi eğlendip öğrendiler, bozdular. Allah onu düzelten şekliyle, düzeltilmiş şekliyle Zebur'u gönderdi. Zebur ilk insanlık anayasasıdır. İnsanlığın yönetiminde ilk pratik kitap Zebur'dur arkadaşlar. İlk insanlığı Allah adına yöneten de Davut Aleyhisselam'dır. Ve Davut Aleyhisselam kendi dilek gücüyle de aynı zamanda kurduğu siyasi mekanizma sayesinde de Orta Doğu'da büyük bir hükümranlık oluşturdu. Büyük bir devlet kurdu. Kur'an-ı Kerim'de bu devletin bayrağı, sancağı, ordusunun sayısı falan böyle bilgiler yok. Ama bu mücadeleyi Davut Aleyhisselam'ın ilk defa becerdiğine dair ayrıntı var. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in de bir hadis-i şerifinden Davut Aleyhisselam'a, Süleyman Aleyhisselam'a işaret ederek, yani Allah bana da anlam olarak söylüyorum, rahat anlaşılsın, bana da kral ol istersen diye teklif etti de ben nübüvveti tercih ettim. Yani çünkü kral olmak demek nihayetinde koltuğu olan, işte korumaları olan filan böyle bir mantıktır. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam da peygamberdiler, muhteşem peygamberdiler. Ama her halükarda krallık da var, korumaları da vardı. İşte yani yakışıklı sekreterleri de vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bu teklifin, yani Mekke'nin kralı ve Muhammed Aleyhisselam olmanın kendisine sunulduğunu ama onun halktan biri bir peygamber olarak yaşamayı tercih ettiğini söylüyor. Nitekim sonraki dönemde, bir sonraki dersimizde tekrar göreceğiz bunu. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'den sonra 30 sene benim mantığım devam edecek, benden sonra krallık mantığı gelecek diyor. Krallık mantığı, yani Raşid Halifelik'ten sonra, Raşid Halifelerin 30-31 yıla yakın zamanını kendi dönemi olarak söylüyor. Benden sonraki, o 30 yıldan sonraki dönem, rakam veriyor Efendimiz, benden sonra 30 yıl diyor. 30 yıl sonra gelecek dönem diyor, benim dışımda, benim dinimden olmayan dönem değil. Ne dönem ya? Krallık dönemi gelecek. Krallık da peygamberlikle Davut Aleyhisselam tarafından bağlantısı kurulmuş bir mekanizmadır aslında. Onun için oturup terbiyesiz bir şekilde Muaviye yok, Osmanlılar çapulcu, İslam değil filan demek batıl bir şey. Neden? Çünkü o sistemi Efendimiz benim dönemim 30 sene sonra bitecek demiyor. Benden 30 sene sonra nübüvvet mantıklı, yani halktan bir adam olarak Ömer bin Hattab'ın mantığı, Osman İbni Affan'ın, Ali bin Ebi Talib'in mantığıyla, yani halktan biri gibi, kral gibi olmayan sistem devam edecek. Yine peygambere bağlı ama Davud'un mantığıyla devam eden kral halifeler olacak bu sefer. Fakat hikmet-i ilahi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediği sanki böyle bir takvim yaprağını çevirip de altta ne yazıyor diye bakar gibi görülecek bir hakikat. O da bir zaman sonra bitecek, başıboşluk başlayacak diyor. Hangi dönemdeyiz? Başıboşluk dönemindeyiz. Sonra, bir zaman sonra tekrar Raşid Halife dönemine döneceksiniz diyor. Sahih hadis-i şerifte. Önümüzdeki dönem arkadaşlar, Libya'yı değil Mekke'yi de bombalasa Amerika, Raşid Halifelik dönemidir. Biz inşallah belki göremeyiz. Dileriz Allah'tan bize de nasip olsun. Ama biz görmesek de bir sonraki veya üç sonraki kuşak biiznillahü teala Ömer bin Abdülaziz gibi, Ali bin Ebi Talip gibi adamların yeryüzünü yönettiğini görecekler. Bu da İsa Aleyhisselam'ın inmesinden Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesiyle ilgisi olan ümmeti Muhammed bunu becerecek. Yani bu becerme arkadaşlar, yani şöyle söyleyelim, bir mucize desteğiyle artık bu iş düzelmeyecek. Yukarıdan melekler gelip öyle değil. Ümmeti Muhammed bu mücadeleyi yapacak. Şu ezanların bile 20 sene yasaklandığı topraklarda İslam'ın geldiği yükselişi incelersek, bu sürecin ne kadar hızlı bir şekilde yürüdüğünü, Allah'ın bunu ne kadar mucizevi bir şekilde bize gösterdiğini de görmüş oluruz. Şimdi bu ayrı bir konu tabii şüphesiz. Dedik ki Musa Aleyhisselam'dan öncesi ve Musa Aleyhisselam'dan sonrası var. Peygamberlik olarak bir şey yok. Gene tevhide davet var. Ama Musa Aleyhisselam'la beraber toprak da benim olsun. Halk da benim olsun. Sistemi de ben kurayım dendi. Yusuf Aleyhisselam bunların hiçbirini istemedi. Ne teklif etti? Hazır devletin var, bakanlık ver bana dedi. Bakanlığı da kralın gönlünü yapacak bir rüya yorumu yapmıştı. Tamam, bağış olarak sana Maliye Bakanlığı'nı verdik dediler. O da kralın bakanlığını, kralın, yani bir firavunluk sistemi var. Firavun şahıs adı değil biliyorsunuz. Firavun padişah gibi bir kelime. Firavunun sistemini yürüttü ama bir peygamber olarak Allah'ın da teyidiyle, mucizelerle ne yaptı? O sistemi Hakk'a, Allah'ın rızasına uygun hale yaklaştırdı. İsrailoğulları da böylece, onun 11 kardeşi de Mısır'a dönünce İsrailoğulları yerleşmiş oldular Mısır'a. Firavun daha sonra aradan asırlar geçince, yaklaşık 400'le yakın bir rakam zannediyorum, asır Musa Aleyhisselam'ın gelmiş döneminde, Firavun becerdi. Yusuf Aleyhisselam'dan sonra zaman gevşeyince, Yusuf Aleyhisselam gibi bir peygamberin desteği gidince İsrailoğullarından, tuttu. Firavunlar bunları köleleştirdiler. Kıptiler efendi, onlar ikinci sınıf insan haline geldiler. Büyük bir zulüm furyası oluşturdular. O zulmün önüne Musa Aleyhisselam set çekmek için geldi. Onun geliş ayrıntılarını da biliyoruz. Davut Aleyhisselam asırlar sonra Orta Doğu bölgesinde ilk peygamberin yönetici olduğu sistemi kurdu ve bunu kraliyet olarak. Oğlu Süleyman Aleyhisselam, Davut Aleyhisselam'ın kurduğu bu siyasi sistemi devraldı, güçlendirerek devam ettirdi. Bu arada ilk Allah'ın yeryüzünde Allah adına insanlığı yönetme mücadelesinde üs olarak, merkez olarak da Kudüs'ü belirledi Allah. İlk Mescid-i Aksa'nın yapısı vesairesi ta Süleyman Aleyhisselam zamanında, Süleyman Aleyhisselam'ın emriyle yapılan bir bina olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Kudüs, Mescid-i Aksa, Arapların, Filistinlilerin vesairenin çok önemsediği, işte Peygamberimizin miraca çıktığı bir yer olmaktan önce Allah'ın yeryüzündeki bu büyük projesinin ilk üssüdür. Miraç, Peygamber Efendimizin orada binlerce peygamberin ruhuna iki rekat namaz kıldırıp bayrağa teslim alması ise, bu merkez üssün kıyamete kadar Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliği devam ettiği sürece, ki o kıyamettir, kıyamete kadar Allah'ın yeryüzünü, insanları ve toprağı Allah adına yönetecek sistemin merkezi olarak belirlemiştir. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mehdi Aleyhisselam veyahut da Raşid Halifelik Kudüs'te kurulacaktır diyor. Halbuki kendisi Medine'de yaşıyor ve buyuruyor ki başka hadislerinde, her yer fıskı fucur içinde dolacak, Medine kalacak sadece diyor. Her yer layıkleşebilecek, Medine layıkleşmeyecek Allah'ın izniyle. Medine kalacak. Yılanın kaçınca yuvasına kaçtığı gibi iman Medine'ye kaçacak diyor. Demek ki her yer bozgunluk, işte laiklik, Amerikancılık değilse artık, kapitalizm, alışveriş merkezleri, AVM'ler, neyle bozuluyorsa yeryüzü bozulacak, Medine bozulmayacak böyle. Bak Mekke için de yok bu garanti. Kabe orada olduğu halde. Ama aynı Peygamber Aleyhisselam Efendimiz, Raşid Halifelik, yani peygamberlik mantığıyla insanları idare eden siyasi anlayış Kudüs'e dönecek diyor. Ve kıyamete kadar cihat her yerden kalkacak. Utanılır şey haline gelecek Müslümanların verdiği zekatlar sayesinde. Müslümanlardan insanlar zekat topluyorlar, değil mi? Kurban hissesi, elbise, deri, gömlek ne varsa topluyor senden. İslam'da cihat yoktur diyebilmek için Müslümanlar da tıpış tıpış veriyorlar. Ama Kudüs ve eteklerinden cihat kalkmayacak buyuruyor. Kıyamete kadar Kudüs ve eteklerinde cihat devam edecek. Neden? Çünkü Allah sebebini şüphesiz kendi biliyor. Kullar olarak biz sadece zanlar yürütüyoruz. Çünkü bu dava, yani insanlığı yeryüzünde Allah adına yönetme davası Kudüs merkezidir. Musa Aleyhisselam Tih çölünde bu yüzden mahsur kalmıştır. Musa Aleyhisselam'ın hatırasının kıyamete kadar devam ediyor olması lazım. Bu mücadeleyi, Musa Aleyhisselam'ın bu mücadelesini Allah Teala kıyamete kadar söndürmeyecek. 3 tane Yahudinin, 5 tane de Yahudi hayranının Allah'ın kaderini engellemesi mümkün değil. Gönderir bir felçli dede Allah Teala. Gençliği bile felçlikle geçmiş biri, o bile ümmetin ruhunu canlandırır biiznillah. Kudüs yeniden Musa Aleyhisselam'ın davasının, ki aynı dava Muhammed Aleyhisselam'ın da davasıdır. Muhammed Aleyhisselam'ın davası Kudüs'ten devam eder. Zaten küfrün rezil rusvay olmasının en önemli gurur verici yönlerinden biri Mekke'de başlayıp Medine'de devam edip şirkin belini Kudüs'te bükmektir. Ve Musa Aleyhisselam'ın intikamını 6000 yıl sonra da olsa İsrailoğulları gibi maymun yavrularından alma şerefi inşallah bu ümmete nasip olacaktır. Gidin Rabbinizle siz savaşın, biz sizi burada bekleriz diyenlerden Rabbimiz yardım etsin, biz onun adına burada savaşırız diyen Şeyh Ahmet Yasin'leri Allah gönderdi. Gönderecek, bundan sonra da biiznillah bu mücadele devam edecek. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra yüzlerce peygamber geldi. Ne yüzlercesi yani, belki binlerce peygamber geldi, sayısını bilmiyoruz. Çünkü bir günde 300 peygamber öldürdüğü olmuş Yahudileri. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sabah namazından ikindi namazına kadar olan zamanda sadece Kudüs bölgesinde öldürdükleri peygamberleri Allah'tan başkası bilmiyor. 100-200 kaç. Çünkü bir peygamber bizimki gibi değil. Bu mahalleye bir peygamber, o mahalleye bir peygamber. Yani peygamberlik adeta la teşbih ve la temsil, bir din dersi öğretmenliği, cami imamlığı gibi bol bol verilen bir görev. Efendimiz sadece kainatın peygamberi ve ebedi peygamber. Bunun için de peygamberler köy peygamberi yahut da işte şehir peygamberi düzeyindeler. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber katilleri olarak andı ki Kur'an-ı Kerim zaten peygamber öldürdünüz demiyor Yahudiler için. Peygamberler öldürdünüz siz diyor. Sayı da vermiyor. Bir günde kaç peygamber öldürdüğünü bilmiyoruz. Ama bütün bu öldürülen peygamberler Yahudi dindarlar tarafından öldürüldü. Bu ayrıntı çok önemli arkadaşlar. Yahudi dindarlar zaten Musa Aleyhisselam'a git Rabbinle sen savaş biz seni burada bekleriz diyenler de kafir değildiler. Onlar da dindar Yahudiydiler. Ama gerek Musa Aleyhisselam'a gerek daha sonra Davut Aleyhisselam'a sıkıntı çıkaranlar, Talut'u yalnız bırakanlar ki Talut 80 bine yakın kişiyle onlara adına devlet kurmak için yola çıktı. 3000 kişi bıraktılar onu. Şu nehirden su içmeyin. Buradan su içen Ürdün Nehri diye bir nehir var ya, hala nehir var. Aşağı yukarı 15 bin sahabi o nehrin kenarında yatıyor. O nehir hem Talut'u yordu hem ashab-ı kiramı yordu. Ürdün Nehri diye meşhur şu anda. Ürdün nehrinden su içmeyin dedi onlara. Buradan su içerseniz sizi Allah vefat eder. Sadece bir avuç su içebilirsiniz. Orada 3000'e düştü ordusu. Nerede 80 bin, nerede 3000. Sonra Kur'an-ı Kerim ne diyor? Nice azıcık gruplar koca koca orduları perişan etmiştir diyor. O 3000 kişiyle Talut gitti. Şirk ordusunu perişan etti. Bu ama önemli bir nokta burada. Gerek Musa Aleyhisselam zamanında ve gerekse daha sonra gelen yüzlerce peygamber dış düşmanlardan çok iman ettiğini söyleyen Yahudilerle uğraştılar. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen bütün peygamberler sistem üzerinde çalışmak istediler. Yönetim sistemi kendilerinin olsun istediler. Önce buna içerideki iman edenler itiraz etti. Çünkü sistem evlenme şekline müdahale ediyor, yiyeceğe içeceğe müdahale ediyor, yönetim tarzına müdahale ediyor, ticaret nasıl yapılacak ona karışıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın da başına gelen şeyler ahlaklı ahlaklı. Muhammedül Emin, Muhammedül Emin. İstediğin kız senin olsun, istediğin parayı verelim, sisteme karışma dediler değil mi? Cevabında ne verdi? Bir elime güneşi, yani kızlar teklif ederek, para teklif ederek değil, bir elime güneşi, bir elime ayı verseniz bu davayı bırakmam dedi. Bakma sen şimdi onun ümmetinden olup, varisi olup, bir müdürlüğe falan her şeyi feda ettiği insanlar ayrı bir konu. Gene tabii kutlu doğum haftalarında bu bir elime güneşi verseniz mesajını okuyanlar, daha sonra dernek başkanlığı uğruna bile Muhammed'in şeriatından taviz verdiler. Ayrı bir konu. Tabii işin Yahudi kafalılığı. Yahudinin hastalığı böyle gelerek devam ediyor. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'a kadar sistem çok güçlü oldu. Yani Davut Aleyhisselam zeburla hükmeden, yani yasa, kasa ne varsa Hepsini zebura göre ayarlayan bir sistem kurdu Allah'ın lütfuyla. Oğlu Süleyman Aleyhisselam'a zirvede müthiş bir devlet bıraktı. Süleyman Aleyhisselam aynı mantıkla ne kadar devam ettiyse, bir de Davud da Süleyman da Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin anlattığından görüyoruz arkadaşlar, çok güçlü adamlarmışlar. Bundan da bedensel gücün bile arandığını, yani insanları yönetecek adamların bedensel bir güce bile sahip olmaları gerektiğini, yani yakışıklıysa yakışıklı, bilek güreşi ise bilek güreşi, zeka ise zeka. Yani insanlar ne üzerinden güç anlıyorlarsa o gücün Allah adına hükmedecek birisinde bulunması gerektiğini görüyoruz. Bu Süleyman Aleyhisselam da güçlü. Hatta Efendimiz Aleyhisselam cinsel gücünün bile çok yüksek olduğunu söylüyor. O ayrıntıya varıncaya kadar. Cinsel gücünün de yüksek olmasının insanları Allah adına yönetmekle ne ilgisi var? Bunu da Allah'ın bileceği bir hikmet bu tabii. Süleyman Aleyhisselam'la beraber İsrailoğulları, ki Süleyman Aleyhisselam da İsrailoğullarının soyundan, İsa Aleyhisselam'a kadar gelen dönemde büyük bir bozguncu ve iç huzursuzluğu ayakta tutan mantıkla yaşadılar. Daha doğrusu Allah'ın indirdiği Tevrat ve Zebur'u kendilerine göre şekillendirdiler. Ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam gelinceye kadar. Böylece farklı bir dönem çıktı ortaya. Farklı dönem şu oldu. Yine devlet Allah adına kurulmuş. Yahudiler yönetimdeler. Ama Allah'ın adını kullanıp keyiflerine göre yürütüyorlar. Çağırıyorlar iki tane hahamı. Bu iş uygun değil diyorlar. Tefsir yapıyor, bir şey yapıyor. Siliyor Tevrat'taki ayeti, yenisini yazıyor. Çocuk gibi ya da mafya gibi zevklerine göre şekil verdiler. O verdikleri şekli Allah adına insanlara kullandırdılar. Ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam'a kadar. Ama Musa Aleyhisselam'dan sonra bir inkıtaya uğrayan, yeryüzünü Allah'ın adına yönetme mantığı Musa Aleyhisselam zamanında inkıtaya uğramıştı. Musa Aleyhisselam başaramadı bunu. Davud Aleyhisselam'la beraber başarıldı. Davud Aleyhisselam sistemi Allah adına oturttu. Bu insanları yönetme mantığı Davud Aleyhisselam'la beraber yerleşti. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra peygamberler sistemi içeriden ayakta tutmaya uğraştılar. Bir ilerleme olamadı. Neden olamadı? Biraz sadece benzetmiş olmak için söylüyorum. Yani bir diyanet kadrosu vardı diyelim. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra diyanet kadrosu devlet oldu. Bu insanlara teslimiyet getirdi. Yani diyanet yönetiyor bizi. Tamam, kabul. Ama maliye diyanettekilere akıyor. Diyanete değil. Orduda savaş kararını diyanet veriyor. Onların istediği bir kızı filanca vermediği için. Yani Allah'ın adı kullanılıyor ama Allah rızası için değil. Bir suistimal, laubalilik, sahtekarlık, %100 sahtekarlık ve münafıklık dönemi geldi. Bu ciddi bir şekilde insanların kör taklitle mümin olmalarına neden oldu. Artı belli bir kesiminde bu yüzden Allah'tan soğumasına neden oldu. Çünkü Haam Bey hoşuna giderse bu tarlaya el koyuyor. Allah adına el koyduğu için de sen itiraz edemiyorsun. Edersen kafir sayılıyorsun. Bu mantık daha sonra Avrupa'daki papazların oraya nasıl intikal ettiğini de görüyoruz. Avrupa'daki papazların da Avrupa'nın dinsiz ve laik olmalarına neden olan tutumlarıdır. Papazlar da bu Yahudilerden gördükleri rezilliklerin aynısını Orta Çağ'da yaptılar. Allah'ın adına insanlara keyifleriyle hükmettiler. İncil'i zevklerine göre yazdılar. Yazamadıkları bölümde de yorum böyledir dediler. İtiraz edene de kafir dediler. Dünya dönüyor diye ağzından bir cümle kaçtı, papaz da kazara dönmüyor dediğinizde dönüyor diyeni kopardılar kafasını bu sefer. Böyle bir sahtekar bir şekilde Allah'ın adına sahtekarlık yapma dönemi oldu. Ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam'a kadar. İsa Aleyhisselam biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'la kaçıncı dereceden bilmiyorum kuzendirler, teyze çocuklarıdırlar. Bu Harun Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'la, Harun Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam. Ama arada tabii 10-20 değil, çok uzun yıllar var arada, asırlar var. Ama ikisi de Ali İmran'dandır. Ali İmran hem İsa Aleyhisselam'ın annesi, Meryem validemizin babasının adıdır. Aynı İmran aradaki asır farkına rağmen Musa Aleyhisselam'ın da ailesinin adıdır. Yani soyları aynı soydur. Musa Aleyhisselam'la İsa Aleyhisselam'ın zaten arkadaşlar Hristiyanlık veya İsa Aleyhisselam veya İncil, yani gerek Hristiyanlık, gerek İncil, gerek İsa Aleyhisselam Yahudiliğin uzantısıdır. Yahudiler benimsemeyip reddettikleri için değişik bir isimle anılıyor İsa Aleyhisselam. İsa Aleyhisselam bir Yahudi çocuğudur. Yani İsrailoğullarından gelmedir. Ama siz bu sistemi tahrif ettiniz, Allah bunun doğrusunu gönderdi dediği için İsa Aleyhisselam'ı işte kendilerine göre astılar, kurtuldular. Yani İsa Aleyhisselam'ı terörist, sisteme çomak sokan biri olarak gördüler. Hangi sisteme? Süleyman Aleyhisselam'dan sonra din adamı denen kitlenin zevkine göre yönlendirilmiş ama Allah'ın adına kullanılan din sistemine çomak sokuyor. Kafir dediler onun için. İşte Meryem validemizi çok ciddi bir şekilde Meryem validemizin kefaletine girdiği Zekeriya Aleyhisselam'a neden? Sisteme çomak soktuğu için. Sistemi çomakladığı için. Burada kardeşler biz İsa Aleyhisselam'la beraber Allah Teala'nın bu yeryüzünde Allah adına insanlığı yönetme projesinde yeni bir kademe başladığını görüyoruz. Adeta Allah Teala projeye yeni bir şekil verdi. Fakat hepimizin bildiği gibi Yahudilik Süleyman Aleyhisselam'dan sonra sistemi sulandırmış, sahtekarların eline geçirmiş, hale getirmişti. İsa Aleyhisselam'la beraber, İsa Aleyhisselam yeryüzünde şöyle huzurlu bir 10 sene insanlara gerçek sistemi anlatmaya fırsat bulamadan biliyorsunuz peygamberlik görevi sona erdi. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan kaynaklanan imanına göre Allah onu kaldırdı göklere. Şimdi yeni yeni Kur'an'da böyle bir yanlış bir şeyler olduğu anlaşıldı herhalde. Yeni yeni Hristiyanlar gibi bir inanç başladı ilahiyatçılar arasında da. Allah'a sığınırız böyle imansızlıklardan, neuzübillah. İsa Aleyhisselam'la beraber bir hamle daha yaptı. Bu hamle sonuç olarak Yahudilere taş çıkartan ikinci bir sapık kadro çıkardı ortaya. Tekrar başa dönelim. Allah Teala yeryüzünde kendi adına bir sistem kurulmasını murad etti. Bunun için Musa Aleyhisselam'ı görevlendirdi. Musa Aleyhisselam bunu başaramadan vefat etti. Yani mücadele sürdü. Son kuyruğuna gelindiğinde yüzülecekken Yahudilerin hainliği yüzünden başarılamadı. Davud Aleyhisselam bu sistemi kurdu Allah'ın izniyle. Süleyman Aleyhisselam devam ettirdi. Süleyman Aleyhisselam'dan sonra gelen peygamberler bu sistemi böyle güçlü bir şekilde devam ettiremediler. Ya da Allah Teala böyle murad etti tabii. Projenin niye böyle olduğunu tahlil etmiyoruz. Biz sadece kavramaya çalışıyoruz. İsa Aleyhisselam'ın doğum tarihine gelindiğinde sırf insanların kıyamet günü biz ne bilelim böyleydi bu iş demelerine özür kalmasın diye Allah ebediyen bir daha gerçekleşemeyecek olan ve ilk defa gerçekleşen büyük bir mucizeyle İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılmasındaki hikmet Allah'ın gücünü göstermek değildir. Allah'ın gücü bir çiçekten görülüyor zaten. Aslında mümin bilir ki Allah babasız, anasız da topraktan da çıkarır insan. Kangurunun cebinden de bir insan çıkarsa Allah zor mu onun için? Her ölüyü 10 sene sonra Allah daha değişik bir canlı olarak yaratsa zor mu Allah için? Daha masrafsız belki de. Daha ucuzu da var olabilir. Ama niye Musa, İsa Aleyhisselam böyle yaratıldı? Müthiş bir din kaosu var. Müthiş bir suistimal var. Kim? Mesela Zekeriya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'dan önceki peygamber, Yahya Aleyhisselam, ondan önceki peygamber. Ne İsa, Zekeriya Aleyhisselam, ne Yahya Aleyhisselam hiçbir ses getiremedi. Hahamlar hem Zekeriya Aleyhisselam hem Yahya Aleyhisselam'ı deyim yerindeyse eritti götürdüler. Çünkü din, yani hahamlar, İsrailoğulları Allah adına zulüm düzeni kurmuşlar. Zekeriya Aleyhisselam'ı kafir diye itham ettiler. Bu kafiri aranıza sokmayın dediler. İnsanlar da ne uzu billah bu kafirle mürtetle bir arada nasıl duruyoruz diye o mahallede durmak istemediler. Çark Allah adına yürütülüyor, şeytanın menfaatine yürüyor ama. Bunun için İsa Aleyhisselam bütün akılların duracağı bir mantıkla gözler önünde babasız yaratıldı. Hiç kimse çıkıp da Meryem validemiz için zina ithamında bulunamadı. Bir de İsa Aleyhisselam kundaktayken konuştu. İnsanoğlunun zerre kadar İsa Aleyhisselam'ın yaratılışında bir farklılık olduğunu, dolayısıyla o bir gün peygamberim dedi, 33 yaşında peygamberim dedi. 33 yaşına kadar onda bir ahlaksızlık görmediler. Anasının bir mucize olarak onun doğduğunu gördüler. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam beni Allah size gönderdi. 2 günlükken de demişti, 33 yaşında da dedi. İnsanlar gözleriyle gördüler. Dolayısıyla o büyük kaos, dinin çatısı altında yürütülen o kaos, ancak böyle bir mucize ile gelen bir peygambere itiraz ettiği zaman insanlar, kıyamet günü hiçbir özür beyan edemezler. Ama Zekeriya Aleyhisselam'ın, Yahya Aleyhisselam'ın aynı günlerde, yani 3 peygamber, Zekeriya, Yahya, İsa Aleyhisselam, bu 3 peygamber bir 100 yıl içinde gelmiş peygamberler. Yani bir nesil, bir kuşak tanıyor bunları. 80 yaşında bir ihtiyar bu 3 peygamberin de çocukluğunu, yaşlılığını biliyor. Dolayısıyla o dönemde mesela Yahya Aleyhisselam'a niye iman etmedin sen dediğinde Allah Teala kabul olacak bir özür değil ama birazcık bir mantıkla düşünüldüğünde ya Rabbi ben hahamların yanında ibadet ediyordum. Bana bu adam kafir, mürtet dediler. Ben nasıl inanırdım ki? Dese insan kıyamet günü yani milyarda bir haklılık payı var belki. Yani hahamlar bizim din adamlarıydı. Onlar da bu mürtet dedi. Ne bileyim bu adamın doğru söylediğini ama İsa Aleyhisselam hiçbir şekilde hayal bile edilebilecek bir mucizeyle yaratılınca böyle bir mucizenin karşısında insanların pes edip binlerce hahamı tekmeyle atıp İsa'ya iman etmeleri gerekiyordu. 11 kişi becerebildi bu işi. Koca bir medeniyet içerisinde. 11 kişi de sağlam peşinde duramadılar. Havari denen kadro. 11 tanesinden bir Ebu Bekir çıkmadı ama. Yani 11 tanesi birleşip de Sevr mağarasında duramadılar İsa Aleyhisselam. Onun için İsrailoğullarının peygamberleri gibi adamlar bizim ashab-ı kiramımız. Allah onlardan razı olsun. O sadakatları müthiş bir şey. Burada İsa Aleyhisselam'ın gönderilişi sonuç olarak İsa Aleyhisselam bir 100 kişi bulamadan zaten Allah onu kaldırdı. Peygamberliği de bitti. Görevi de bitti. Bu süreç sadece İsrailoğullarının Süleyman Aleyhisselam'dan sonra din adına kurdukları hegemonya ve Allah'ın adına insanları sömürme mantığını iki çeteye bölmüş oldu. Bir, Yahudilik çetesi devam ede geldi. Bir de onlardan aynı akraba soylarından oldukları halde Hristiyanlık çetesi çıktı. Hristiyanlar biraz daha aptalca bu işin üstüne gittiler. Çünkü Yahudiler kurnaz, zeki adamlar yaptıklarını daha böyle ayete, hadise uygun diyelim yaptılar. Öbürleri saf koca karı ilaçlarıyla bu işi tutturmaya çalıştı. Yani koca karı mantığıyla giden mafya oldu Hristiyanlık. Akıllı okumuş adam kravatlı sahtekarlıkla da Yahudiler bu işi sürdürdüler. Ama İsa Aleyhisselam'ın gelmesi aslında kıyamet günü insanoğlunun çıt çıkaramayacağı büyük bir gerekçe olarak geldi. Halde ki öyle olacak Allah. Niye? Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetlerde ne buyuruyor Allah Teala? Bir soracağız biz diyoruz. Yani özet olarak söylüyorum. Sen bir insanlara benim anam ilahtır dedin. Bana tapının sen mi dedin diye soracağız diyor. Yani ne için gönderildi İsa Aleyhisselam? Yahudiler ne hale getirdiler İsa Aleyhisselam'ı? Hristiyanlar aptal aptal nasıl peşlerine gider? Sonra Hristiyanlığın bir ikiye bölünme, yani Yahudiliğin kravatlı bölümü Yahudiliği temsil etti. Köylü koca karı kafasıyla gidenler Hristiyan kaldı. Gayril mağdubi aleyhim ve leddallin budur. Lanetli millet kravatlıları anlatıyor. Öbür aptallar, sapıklar da Hristiyanlar. Hepten köy kafasıyla bu işin üstüne gittiler. Sonra Roma İmparatorluğu'nun asırlar sonra Hristiyanlığı din olarak benimsemesi ve Avrupa'nın Hristiyan olmasıyla beraber Hristiyanlık kitlesel hale geldi. Kitlesel bir güç oldu. Yahudiliğin karşısına çıktı. Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun dini haline gelmesiyle beraber ikinci bir din gibi oldu. Aslında ikinci bir din değil. Yahudiliğin bir mezhebi gibiydi zamanında. İkinci bir din gibi oldu. Çünkü İncil, Tevrat'ın düzeltilmiş şekli. İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına gelmiş bir peygamber. Niye mesela Davut Aleyhisselam değişik bir dinin peygamberi bilinmiyor? Musa Aleyhisselam'ın dini Yahudiliğin uzantısı biliniyor. İsrailoğullarından kopup bir mezhep gibi, mezhep tarzında yürüyen İsa Aleyhisselam'ın peşinden giden İsevilik diyelim. Avrupa'nın kıta olarak benimsemesiyle beraber yeni bir dinmiş gibi şekil aldı. Zaman büyüttü büyüttü, hele onlar da dört mezhebe bölündü. Protestanlığı bilmem nesiyle beraber hiç Hristiyanlıkla Yahudiliğin ilgisi yokmuş haline geldi. Aslında aynı babanın çocukları oldukları için Filistin'de tek ceset oluyorlar. Hedef İslam haline gelen her yerde beraberdirler. Ama komşu çocuklarıyla kavga etmeyeceklerseler aralarında ciddi kavga var. Neden? Baba senindi, benimdi, tarlayı sana bıraktı, bana bıraktı mücadelesi var aralarında. Ama komşu çocukları birleşip onların kiraz bahçesine gelecek olsa hedef belli o zaman. Bunun için Filistin'de tek yumrukturlar. Halbuki İngilizler gemilere doldurup okyanusa attılar Yahudileri. Hollanda'da her Yahudi cesedine altın verildi. Kaç Yahudi öldürürsen o kadar muteber adamdın. Sonra hilafet zayıflayıp da yeryüzünde Müslümanların cesedi üzerinden, hilafetin üzerinden bir sistem kurulma mücadelesi başlayınca Yahudilik ve Hristiyanlık Birleşmiş Milletler'de birleştirilmiş hale geldi. Aslında bunlar birbirlerinin baba malında, mirasında gözü olan iki kavgalı kardeştirler. Ama kardeştirler. Biz tekrar projemize dönelim. Projemiz neydi? Biz Musa Aleyhisselam'la beraber yeryüzünü Allah'ın adına idare etme projesi. Bu projede Musa Aleyhisselam bir noktaya getirdi. Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam bir noktaya getirdi. Ondan sonra bir laçkalaşma, Allah'ın adını kullanıp zevke göre yönetme, hahamların sahtekarlık dönemi geldi. Düzeltmek için insanlığın en büyük operasyonunu yaptı Allah. İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. Bu Allah adına yönetmeyi biraz daha zor hale getirdi. Çünkü Yahudiler bir kafadan konuştular. Hristiyanlar başka bir kafadan konuştular. Ve sonunda insanlık İsa Aleyhisselam'dan 600 seneye yakın bir zaman sonra Allah'ın üçüncü projesi ya da projeye üçüncü müdahalesi olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaştılar. Şimdi geldiğimiz nokta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yeryüzünde Allah'ın adına insanlığı yönetme, yani siyaseti nasıl oluşturduğu noktasına geldik. Bir dahaki derste inşallah. Elhamdülillahirrahmanirrahim.